сяло сонце в ту жахливу пору, а смерть людей косила, мов траву, руками чорних днів голодомору. Просили діти хлібчика шматка, та хлібка ти забрали до зернини. Завіщо Божа кара нам така? І лютий меч у серце України. Голодомор страшний, голодомор, опухли в горі відчаї могили, лиш бігали ординці із контор і тішили, що зло хохлам зробили. Голодомор страшний, голодомор, замовкли села в тишині роздерті. Хто ж відповість, чи Бог, чи прокурор, за всю біду, що скоїв 33-й. Історія гортає сторінки, яких ми написали цілу гору. Та нам гіршить, немов полин гіркий, печаль і пекло в час голодомору. Несе калина в Київ світ і кров, із кожного села Дніпру на схили, щоб це не повторилось більше знов. І Україну всі як матінку любили. Голодомор страшний, голодомор, опухли в горі відчаї могили, лиш бігали ординці із контор і тішили, що зло хохлам зробили. Чи Бог, чи прокурор, за всю біду, що скоїв 33-й.